श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 13 फरवरी 2004 साये लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। आज सुबह की सत्संग बहुत अच्छी लगी। अच्छा, तो फिर सुनने की इच्छा है कि भाई बात यह है कि कृपा से होता है काम। हम मान लेते हैं कि हम अपना करते हैं, होता है कृपा से। सच्ची बात है, ये अहंकार के कारण से, अभिमान के कारण से अपने मान लेते हैं कि मैं करता हूं, होता भगवान की कृपा से। इस बात से कृपा मांगनी चाहिए महाराज, आपकी कृपा से होगा। परंतु इसमें मूल बात यह है कि अपना अहंकार ना हो, बड़े सरल हृदय से, शांत हृदय से कहते हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आप में लग जाऊं, ये अभिमान मेरा मिट जाए, अहंकार मिट जाए, आप कृपा करो। एक बात बताता हूं जो मेरे समझ में आई है। ये जो श्लोक है विहाय कामान ये सर्वान विहाय कामान ये सर्वान कमान सरत निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सर शांति मधिगच्छति एकत्र और ऐसा ब्राह्म स्थिति ये बात करवा ऐसा ब्राह्म स्थिति पार्थ नई नाम प्राप्य विमोहति सिद्धवा श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृति। तो ये निषेधात्मक है तो एक निषेधात्मक विधि ऐसा करो ये विधि है और ऐसा मत करो ये निषेध है। तुम भजन करो, जप करो, ये करो, सेवा करो, शुभ करो, ये विद्यात्मक है। और किसी दुख नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, किसी का अपराध नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, यह निषेधात्मक। तो विहाय कामान ये जो है, ये कामना हमारी बनाई हुई है। जितना निषेधात्मक है सबका सब ही अपना बनाया हुआ है। क्योंकि बचपन में हम खेलते थे तो कांच का टुकड़ा लाल पीला सफेद और झाड़ का मिल जाओ साथ एक देखने अच्छा दिख वो इतना प्रिय लगता था हाथ में पकड़ते टूटा हुआ सुनाया अब वही मूल्यवान चीज है। जब रुपया में लोभ लगा वे सब छूट गया, कूड़े कचरे में से उठा लाए अच्छा भगवान। और जब भगवान में लग जाए तो रुपया पैसा भी बची हो जाएगा। क्या है संसार का विषय भी हो जाएगा तो बिहार कामान निष्प्रिय निर्ममा और निरहंकार ये चार बातें छोड़ने की बात गई है तो ये अपन में है नहीं है, ये केवल अपनी बनाई हुई है कामना हमें नहीं है। अगर कामना होती तो बालक बने में कांच के टुकड़ा में कामना होती थी बोल रही हूँ पर कूड़े कागज में से चुन लिया। अब देखते थे मूर्ख थे, अब देखते थे मूर्ख दिए। यही दिशा आज रुपया में चल बिल्कुल मूर्ख था। तो निषिद्ध आचार रहे वे बिल्कुल अभी बनाया है, पहले जानते ही नहीं थे। बालक बने में रुपयों का अभाव नहीं घट रहा था, बहुत बेचारे ठीकरी कंकर पत्थर कांच का कागज का टुकड़ा लगा दिया तो इतने रुपया अच्छा लगता है, भोग अच्छे लगते हैं। ये भी वैराग्य हो जाएगा भगवान में लग जाओगे तो फालतू बात क्या फायदा, पाप होगा अन्याय होगा इसका फल नरक होगा तो ये छूटे कैसे। तो हम भगवान से हे नाथ ईश्वरा हम समझते नहीं है, समझते है तो ये रुपये विषय में राग कैसे होता। रुपये में मोह रहता है उसका कल्याण नहीं होता। और रुपया जैसे निकम्मी चीज कोई है ही नहीं, विचार करो तो रुपया जैसी निकम्मी चीज कोई नहीं है। रुपया खाने काम आवे नहीं, बिछावने काम आवे नहीं, उड़ने काम आवे नहीं, पैरों में कांटा से रुपये काम आवे नहीं, रुपये में जूते रहो तो खर्च काम आया, रुपये काम आवे कोई, क्या बिछाने में रुपये काम आवे, क्या ओढ़ने में रुपये काम आवे, क्या खाने में रुपये काम आवे, क्या जूते की जगह काम आवे, कुछ काम नहीं आता। खर्च आ गया तो चीज आ जाए तो खर्च तो लगे बुरा ये संग्रह लगे अच्छा कितनी मूर्खता है। ऐसा लगे छोटा बालक भाई खाने में चीज कुछ दिया रुपया लाए तो बालक बना संस्कार बन गया ये चीज बढ़िया इनसे सब चीजें मिलती। महान मूर्खता तो मूर्खता से हम फंसे हुए अब वो छूटे कैसे। तो हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु आप कृपा करो, हमारी अकल बात ये बात है हम पूरे समझते नहीं। अगर समझते तो ये सब निर्थक है, जो उत्पन्न और नाश होने वाली चीज है वो हमारे साथ कैसे रहेगी। हम स्वयं उत्पन्न नष्ट होना नहीं है, कभी मनुष्य बना कभी पशु बना कभी पक्षी बना कभी घास बना कभी फूस बना कभी वृक्ष बना, दुनिया कोई काम नहीं है। अनेक जगह गए अपने चीज छूट जाएगी, जितने शरीर धारण किए सब ऐसे छूट गए। तो मनुष्य जन्म बैठे इतने पड़ रहे हैं, क्या ये रहेगा? इतने आदमी आप बैठे हो, क्या शरीर रहेगा? पर फिर भी दवाई दो की ठीक हो जाए, शरीर हमारा बनाना है, शरीर बनाना है। ये क्या है? ये मोह है। जैसे कागज के पीले लाल अच्छे लगते हैं, ऐसे ही अच्छा लगे। ठीक भरा कि और भगवान ने मान जाए मनुष्य। हम सत्संग करते हैं, कब करते हैं? कि जब रुपया न मिलता तो ऐसे में, जिस समय में रुपया मिलता वो समय सदो मिलेगा, वो समय रुपया कमाने लगेगा। सदन होती हो तो इसमें 5-6 आने मिलते हो तो सत्संग नहीं छोड़ देंगे, वो करेंगे। इसमें ज्यादा करता है तो रुपया मिलता है, वहां एक घंटे आध घंटा सत्संग होता है, 10 घंटे में रुपया मिलता है, 1 रुपया छोड़ देंगे। उससे ज्यादा कोई 5 रुपया मिलता हो तो छोड़ देंगे, कोई रुपया नहीं छोड़ेगा। 1 रुपया में नहीं छोड़ेगा, 5 रुपये में जाओगे भी। ये तो आज ही मिलते हैं, सत्संग का नहीं करेंगे। रात में मर गए तो रुपया आवेगा काम आएंगे। ये अकल आती ही नहीं, क्या है? मूर्खता। निकम्मी चीज के लिए इतना समय खर्च कर दिया तो ये निकम्मी चीज है। एक मिलती है बिछुती है, एक आरंभ होता है अंत होता है। जिस व्याख्यान आरंभ हुआ व्याख्यान समाप्त हो जाएगा, आरंभ और अंत होता है। और मिलती है बिछुती है और आती है जाती है, ये हमें चीज नहीं होती। मिलती बिछुड़ते तो हम अपने से बिछुड़ते नहीं, ये मिलते नहीं, मिलते बिछुड़ते नहीं, सहयोग भी हो नहीं होता, नहीं भी हो अपना खुद का भी हो नहीं होता। तो हम जैसे निरंतर रहते हैं ऐसे निरंतर रहने वाले भगवान है और कोई चीज रहने वाली नहीं। तो अकल हो जाए, समझ आ जाए तो भगवान न लग जाएंगे। परंतु हे नाथ, ये अकल ध्यान थी क्या करें? हाँ कृपा करो, अकल समझ में नहीं आता। 5 रुपया छोड़ दिया, 10 मिलता हो तो नहीं छोड़ेंगे, 100 मिलता हो तो छोड़ेंगे। रात में मर गए तो 100 रुपये क्या काम आया? और सत्संग में बात मिली आज अच्छी लगी, ऐसी अच्छी बात लगती है, वो अच्छी बात साथ में चलने की। साथ में चलने वाली चीज को छोड़ कर गए और यहां रहने वाली चीज में लग गए तो सिवाय मूर्खता क्या है बताओ? तो ये प्रार्थना की, हे नाथ हम समझते नहीं, बातें कह देते हैं, मैं भी कहता हूँ दी 100 रुपये मिलता हो, कभी सत्संग जाएगा नहीं, कभी 100 रुपये मिलते अभी मिलते समय सत्संग से भी आगे नहीं मिलेगा। सत्संग समय भी मिलता तो सत्संग खाली करें, पर मिलेगा। अरे तुम्हारे काम आने वाली चीज क्या है ये समझते? क्या वे लाल पीले कांच के कागज के टुकड़े काम आते? तो मूर्ता ही ना तो रुपये में 1000 मिल जाए उतने देर में, तो क्या 1000 रुपया से आजीज कमती है? आपकी तो अच्छी बात हुई, भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ आप बातें बना कर ये शास्त्रों में हम कह देते हैं, परंतु भीतर से जस्ती नहीं। रुपया और भोग दो चीजें, सब के सब दो चीज बसे हुए, सुख मिलता हो भोग मिलता हो तो छोड़ दें, सत्संग छोड़ दें, भगवान का बल छोड़े दूसरी भक्त कर लेंगे, इस भक्त में रुपया मिलता है, और हर बार सत्संग करो तो रुपया फिर मिलेगा, 100 रुपये नहीं मिलता है, 1000 मिलता है, 1,00,000 मिलता है, तो सत्संग कितने की, 7 आना की, 8 आना की, रुपये की, 2 रुपये की, 5 रुपये की, फिर 100 रुपये की, फिर 1000 रुपये की, तो अपने सत्संग कितनी करी। अगर 5-6 आना में भी सत्संग छोड़ दी तो 5-6 आना से कम सत्संग हुई, रुपये में छूट गई रुपये से कम सत्संग हुई, रुपये तो कोई मिलेगा नहीं, 1000 रुपये मिले तो 1000 रुपये नहीं हुई, क्या 1000 रुपये नहीं है, 1,00,000 मिल जाए तो काम नहीं आए, 1,00,00,000 मिल जाए तो काम नहीं आए, 1,00,000 मिल गए तो सत्संग की बात है, याद हो गई कि हे नाथ कृपा करो, चेत कर चेत हो जाए, प्रकाश हो जाए प्रकाश, अंधेरा मिट जाए, इतनी प्रतिमा है। तो हम कितना सत्संग करते हैं, बहुत से भाई चले गए इतनी दूर में, माँ बाप कौन है, इतने आदमी थे घर में के दिनों में आ जाएंगे, पैसा जरूरी काम है, हमारा तो जरूरी काम है, हर घर से मना रहने का तो मन था परंतु जरूरी काम आ गया, अर्थ समझे क्या हुआ, सत्संग करते हैं आप पर निर्भर करते हैं, आप से माफी मांगते हैं तो मेरे पास करते अपने पास नहीं करते, ना पड़ता आप माफी करना, आपका नुकसान हुआ हमारे को गुनाह नहीं, आप माफ करना, तो अपने पास सत्संग करना है बहुत काम, मूल्य से ठिकान देखो तो पता लगे हम कितनी सत्संग करते, 100 रुपया मिले तो सत्संग कर देंगे, कल जियो तो मर जाएंगे तो सत्संग आज सत्संग में मेरी मर गया, कल तो जाएगा सत्संग में मिल आ रही हेलो कच्चा मामला, वो रुपयों के लिए छोड़ देंगे इसको भी, अरे मनुष्य शरीर है और ये मौका मनुष्य में 84,00,000 जुड़िया है उसमें परमात्मा की प्राप्ति करने का ये एक ही शरीर है, इस शरीर को भी रुपये में लगा दिया भोगों में लगा दिया, अरे ये परमात्मा की प्राप्ति का शरीर है, आंख का ऑपरेशन किया उसने तो सूखे काठ में लगाया, ये काठ में लगाया नहीं है, आंख का ऑपरेशन करते हैं सूखे काठ में टूट जाएगा, परंतु यह कराते ही नहीं, ये समझ नहीं आती, भोगों में रुपयों में आसक्ति है पैसे हुए, इस बात से समझते हैं रुपये जैसी रद्दी थी कोई नहीं है, खुद काम नहीं आते, खर्च काम आता है तो खर्च भी करेंगे। खर्च करने से ही काम आता है रुपया, और काम का फिर बताओ। अब रबी का अखबार ला करके कर एक बक्से में भर दो, एक नोट भर दो, कागज नोट तो ये कर आती नहीं। तो हम विचार करें तो सत्संग को मूल्य कितना देते हैं, भजन करने का, कीर्तन करने का, नाम जप का समय हो तो कहीं कुछ में सीखा रहेगा। छोड़ दे, अरे कीर्तन होगा, भगवान का नाम आ रहा है, साथ में चलने की मूल्य, नाम जपा हुआ खोड़ी पर पीछे रहेगा नहीं, और हजारों लाखों रुपये खोड़ी एक साथ चलेगी नहीं। सच्ची बात है, पर तो बहुत बदल पे आदर है, आदर नहीं। फिर इतना दिन सत्संग करने का हमारे क्या हुआ? आपने कीमत कितनी ली है? आपने सत्संग को कीमत कितनी दी है? सोचते नहीं, जाते ही नहीं। ये दशा है, वो प्रार्थना आज मनो की मना हम तो समझ, ऐसी अकल आपसे मिलेगी। राज छोड़ दिया मनुष्यों ने, राज्य सब छोड़ दिया, भजन में लग गए। हमें छह ना आठ ना दस नहीं छोड़ते थे, रुपयों की हम कीमत के दी है, और सत्संग भजन ध्यान की कीमत के दी है। जितनी कीमत करते हो उतना फायदा जरूर होता है, जितनी कीमत करोगे उतना फायदा जरूर होगा। रुपये जरूर मिलेगा नहीं भी मिलेगा, संभावना थी, और चोरी हो जाए चला जाए और मर जाओ तो क्या काम होगा? भजन नहीं किया हुआ चोर देता देखना, राजा नहीं देगा, टैक्स लगता नहीं, बाहर होता नहीं, छात्र में पूजा होता नहीं, और नरकों में जा सकता नहीं, ऐसा भगवान नाम है, वो कीर्तन हो रहा है। छोड़ दे, दस रुपये में क्या, दस रुपये में ताकत है नरक नहीं होगा? संभालते नहीं, विचार करते नहीं। इस बात हे नाथ, आप कृपा दो, ये थोड़ी अकल आ जाए तो जन्म सफल हो जाए। समझते नहीं, ये कहा था अकल में बात आती नहीं, क्या करे? भोग और संग्रह दो में लगा हुआ मनुष्य पूरी संख्या बढ़ाता है। एक संस्कृति पुस्तक थी, बालकों को समझ में आई थी, तो नव नवति चक्रम, 99 का चक्र बात गए थे कि उसी मकान था बहुत बड़ा, और एक उन्होंने 70 साल से छोटी सी कुटिया मैं जाते थे, तो कभी अच्छा साग बनाए, अच्छी बनाए, कभी हलवा बनाए, कभी कुछ बनाए, रहते वस्त्रीपुर दोनों के माते थे। तो सेठानी ने कहा कि बात क्या है, हमारे पास इतना रुपया है, पापड़ सीख लो, वार मार सीख लो, दुकान से अरबी भोजन मौज करे। शेठ बोला कि 99 का चक्र है, एक नर्मद चक्र चक्र फस गए, तो समझ ही बने गए समझा नर्म निकलता नर्म कह दिया वे गांठ में बांध कर रात्रि में उसके आंगन में फेंक दिया। सुबह उठा एक बीसी दो बीसी तीन बीसी चार बीसी पांच बीसी पे एक रुपया कम हो गया, एक रुपया तो पांच बीसी हो गया, ये बीसी हो गया इत्यादि नहीं पूरी खाता थे। मैं सत्तर पे तेरे को समझू रुपया साठ लूंगा सत्तर मेरे को समझ अरे सत्तर रुपया पूरा साठ लूंगा बात है तो समझते नहीं पांच विषय में एक रुपया काम है तो अब एक रुपया हो जाए तो पूरा पांच विषय हो जाए तो दूध देना खाली जमा दी हुई वो पूरा हुआ और अकल आई कि देखो चार दिन मतलब रुपया आ गया तो अब कह रो अब लागो लोग अब लागो जो ना अब रोटी बनाए और मिर्चा पीस लिया अपने अब सीटा पूरी बह गया नान मेरा चक्कर है ना चक्कर है प्रत्यक्ष देखो फायदा हो गया इधर भी ले गया इधर अब पूरा पांच बीस ही हो गया। अरे पांच बीस ही हो गया चार दिन हो गए चार आना कमाया कितने रुपये हो जाए हम भी रुपये ऐसे वैली कर देती अब सीधा पड़े नहीं बनते पापड़ से ये दशा है भोगों में लगे संग्रह में लगे भोग रंग रहे भोग रंग रहे अकल आते नहीं। ये मेरे में बीती हुई बात मैंने कही रहा मेरी बीती हुई देता हूं समझ में नहीं आती तो भगवान से कहो और किससे कहें अभी जाकर मैं पूछूं तो ये अभिमान के कारण मैं पढ़ा लिखा हूं कोई क्षण दिखता ही नहीं किसी से मनी बात पूछूं कहीं वेदांत पढ़ने जाए वो आपको पता है वो अनुभव ही है अब बताओ आप बताओ तो बता देंगे हमारे गुरु जी है चलो तो मेरे गुरु जी कितना जानते हैं यानी मैं बहुत बड़ा सम्मान ऐसी बेटी की बात है हम गुरु जाना चाहे बोलना चाहे तो भाई हो एक भोगेश्वर्य प्रसन्नता नाम दया प्रेत नाम व्यवसाय नदी समाधव नी दिए इकतालीस चौवालीस तक है दूसरे अध्याय ये चौवालीस भोगल ऐसी एक भोग भोगना एक रुपया ये मैं दो में आ सकती है वो साधन नहीं कर सकता निदान मेरे चक्कर में पड़ जाए उम्र खो देगा उम्र भक्त नहीं मिलता क्या भक्त नहीं रुपये उम्र सत्संग करने वाले भाई मैंने देखा है मिले हुए सत्संग करते थे, अरे पैसा हो गया सत्संग धनी हो धनी भगत नहीं बचा दीर्घकाल बदल गया। पैसा चल जाए तो चित उदास हो जाए, नाश हो जाए, सॉरी हो जाए तो चला गया। यो नहीं समझेगा आपद पिटी आपद पिटी बहुत अच्छी बात जो खोल लेगा सूर्य तो आनंद आता है ठीक है आपद मिट गया। 100 रुपया रक्षा करते हैं कहने करते हैं अब रक्षा नहीं होगी। एक दोहा आता है असल बांधे ओसियां, असल बांधे ओसियां, अरे वो तो बंद है असल बांधे ओसियां और चूत लिया सो रहा कल मैं खाता भूल रही ध्यान धरो धोरा असल बांधे ओसी ओसी मंगा बांधे सो रहेगा जो सब ले गया असल बांधे सूत लिया सो रहा अब गाय में गाय तो गुदरी ध्यान धरो धरो धरो अब तो मिले असल बांधे होश लिया सूत लिया सो रहा अब गाय तो गुदरी ध्यान धरो धरो आप नहीं समझते समझते हमारी मारवाड़ी है कभी समझ नहीं कभी भाषा